الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحتاج حديثي إليه كتك في بخاري نتفات جابه وكياس mafundisho yaliyomo katika hii hadithi, ambapo mmoja katika masahaba alipokuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin madha yasna إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. أنا أوليزه الصحابة، أيوة متمي والله unaonaje ikiwa mtu amemfumania mkewe katika fahisha afanyeje. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، ikiwa atazungumza atalitangaza lile, atakuwa ametangaza jambo kubwa. Wa in sakata sakata ala mithli dhalik, na akisema nyamaze pia atakuwa amelinyamazia jambo zito. Afanyeje? Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza kimya wala hakumjibu. Akamjia tena akamwambia, ya Rasulullah, innal amra alladhi dhakartuhu indaka ubtulitu bihi, hili jambo ambalo nimekutajia Allah kanipa mtihani, ndio imetokea mimi anaamua sasa aseme. Ikashuka aya inaitwa katika sheria ayatul mulaana katika surati An-Nur, zinaitwa zile aya ayatul mulaana. Ndiyo sheria inayohusika mpaka leo. Akaletewa Mtume sallallahu alayhi wasallam aya na akamsomea. Allah akatoa ufafanuzi, walladhina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhadaa illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin, wale ambao wanawatuhumu wake zao kwamba wamefanya zina na hawana shahidi aliyeshuhudia, basi ushahidi wa mmoja wao akariri mara nne, aape kwa jina la Allah mara nne, akithibitisha kwamba yeye ni mkweli, hamsingizii huyu, wallahi nathibitisha huyu amezini mara nne. Walkhamisatu, na mara ya tano aseme anna la'natallahi alayhi in kana min alkadhibin, aseme kwamba laana ya Allah iwe juu yangu kama namsingizia. Wayadra'u anha al'adhaba, na adhabu itamuondokea huyo mwanamke, an tashhada arba'a shahadatin billah, ikiwa na yeye ataapa viapo vinne kwa jina la Allah, innahu lamin alkadhibin, akithibitisha kwamba huyu mume ni muongo, aape mara nne. Walkhamisata anna ghadaba Allahi alaiha, na mara ya tano aseme hasira za Allah ziwe juu yangu, in kana min alsadiqin, kama akasema kweli huyu mwanaume. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita, akamuonya kwanza yule mwanaume, akamtahadharisha akimwambia, inna adhaba dunia ahwan min adhabi al-akhira, adhabu ya dunia ni ndogo kuliko adhabu ya akhira. Akamtajia hukumu, akaapa yule mwanamme, akamaliza viapo. Akamgeukia yule mwanamke, akamtahadharisha, adhabu ya dunia ni ndogo kuliko adhabu ya akhira, muogope Allah. Akasema, walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa Allah, innahu lakadhib, kanisingizia. Lakini riwaya nyingine zikaashiria kwamba mwanamke alisita kwanza kuapa, akatamka neno akasema la ufadhika umi, siwezi kuwafedhehesha ndugu zangu mimi. Akaingia katika viapo mara nne na akamalizia hasira za Allah ziwe juu yangu, akamaliza kazi. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa wameshamaliza kuapa kwao, akawaambia inna Allah ya'lamu anna ahadakuma anna minkuma kadhiban, Allah anafahamu kwamba katika nyinyi kuna ambaye ni muongo. Haiwezekani wote mmeapa alafu tukio ikawa wote ni waongo, haiwezekani wote ni wakweli, haiwezekani mmoja katika nyinyi atakuwa ni muongo. Lingine alilomwambia akamwambia la sabila laka alaiha, wewe mwanaume na huyu basi ndoa yenu imeishia hapo. Sasa mzunguko huu na hukumu hizi zilivyopita na masala ya mulaana, na leo katika ndoa zetu, kapenda kidogo hili lieleweke vizuri. Kumtuhumu mke kwamba amefanya zinaa ni jambo zito sana, na wakati mwingine mtu anaweza kutamka kwa sababu tu ya msukumo wa wivu, kwa jinsi anavyompenda mkewe, na basi ndo urudi sasa hivi basi. Na huenda kuna siku ilitokea, mimi nimekuona siku moja mume huyu, mimi nakuona siku zote, mwingine anaishia kwenye makofi, mwingine si na nini, lakini mwingine hapana bwana, wewe ni mzinifu tu, wewe ni yani anaongea kijazibajazi, mimi nakujua. Ni kosa kubwa sana. Kama ni mzinifu, hutakiwi kukaa na mwanamke mwenye sifa ya uzinifu. Hutakiwi kukaa na mwanamke mwenye sifa ya uzinifu kama ni mzinifu kweli. Kwa kama unamjua hivyo, usisubiri matukio ndo uje juu. Hayo unayozungumza yana hukumu zake. Chukua maamuzi kwamba wewe na yeye basi ndoa yenu iwe inaugua mpaka mwisho. Khala ni katika maeneo ambayo Allah amempa mamlaka mwanaume kuhitaji arudishiwe vile alivyotoa, yani mahari yake. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a, msichukue chochote katika mahari mlizotoa katika kuwaoa hawa wanawake. Zikitokea vurugu huko mbele, usitake kwamba mali yako yani mahari yako urudishiwe. Allah anakataza msichukue. Akasema illa an ya'tina bifahishatin mubayyina, isipokuwa kama wenyewe wanawake wataleta uovu wa wazi. Fahisha kwa tafsiri inayoongoza ni zina. Ikawa mwanamke haaminiki, ameshaingia katika mambo haeleweki, una haki ya kudai mahari yako ili iwe ni talaka yake. Wengine wachukua jazi, mimi nitatoka tu, hata sikurudishi na mimi naondoka zangu. Ujahili umewabeba, fanya kosa na rundika makosa. Sasa talaka utajua mwenyewe kwa kuweka, na hela sikurudishi na mimi naondoka zangu, utajua mwenyewe, na nikipata mume naolewa. Yaani kwamba utakoma, utajua mwenyewe. Sasa hapa pia kuna jambo zito ambalo mashehe nao wana mzigo. Ndoa zingine utasikia zinaozeshwa ozeshwa, shekhe ameletewa, ndoa zinafundishwa misikitini, ndoa zinafundishwa na mashehe. Jambo kubwa la kuhakikisha huyu unayemuozesha huyu, isije kuwa ndo mambo yenyewe ndo haya, ametoka huko amevurugana na huyo, ikapita miaka miwili mitatu minne, hata ingepita kumi mpaka kiyama, bado yule ndoa haijafunguka. Mpaka aifungue hakimu kadhi kwa kesi itakayopelekwa na wenyewe na kusikiliza upande huu na upande huu. Kama mume hataki kutoa talaka na akajiridhisha sababu za mwanamke ziko sawa, anaweza hakimu akamsaidia kuandika talaka kadhi. Vinginevyo talaka inatolewa na mwanaume tu mwenyewe, wala baba mzazi hatoi talaka kwa niaba ya mwanaye. Kwa hiyo Sheikh, sio tu umeletewa bwana leo anaolewa, kuna mambo haya kuangalia, isije kuwa huyu ameitoroka ndoa. Ukifungisha ndoa ya namna hii, ndoa hii ya pili haifidi, kwa sababu Allah amesema urrimati alaikum, mmeharamishiwa kadha kadha kadha, akasema wal muhsanatu minan nisa, na mmeharamishiwa wanawake ambao bado wapo kwenye ndoa za mwanzo, ni haramu kuwaoa. Sasa kwanza tuziangalie kauli zetu, lakini pia kama baba wali uangalie mwanao ametoka vipi kwenye hiyo ndoa. Usimbebe hali ya kuwa najua huko ameondoka katika hali za namna hii, usimbebe akapata kiburi na atakapoenda pia anaweza kufanya kiburi kingine. Kila mmoja angalie linalomhusu. Katika haya niliyozungumza kuna hukumu nyingi ambazo sasa hivi siwezi kuzungumza moja baada ya nyingine kulingana na muda wenyewe. Naona umezidi sana kwenda sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.